सर्व शुभमय है कृष्ण भक्ति, बहुत दुखान के बाहर या मकान के बाहर खास गुप्ता अग्रवाल के घर के बाहर शुभ लाभ ऐसा इस भौतिक संसार में शुभ क्या है? तो गुप्त जैसे जाति के लोग का विचार है शुभ है लाभ, शुभ है उस अवस्था जिसमें लाभ करना सरल है, और शुभ का मतलब कि संसार में घर में झगड़ा नहीं हो, सबकी तबीयत ठीक रहते हैं, जो वास्तव में वो संभव नहीं है। बुद्ध देव के बारे में एक कहानी है, दस अवतार में नवम है बुद्ध देव, निंद से यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम सदया हृदय दर्शिता पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। केशव हरि जगदीश जो बुद्ध के रूप में आया है, सदय सदया हृदय से ओ पशु हत्या जो वैदिक यज्ञ की प्रणाली का नाम से चलता था उसको बंद करने के लिए पशुओं को दया करने से वो बुद्ध देव को हम जाई बोलते हैं। तो बुद्ध देव के बारे में एक कहानी है कि एक घर में एक बहुत दरिद्र विधवा थी और उसकी एक पुत्र था और कोई नहीं, और एक दिन वो विधवा का पुत्र भी मर गया था और वो शोक से पागल गए और ऐसे सबके पास जाकर पूछेगा क्या कोई जानते कैसे मेरा पुत्र पुनः जागृत करना, मुझको बताओ, जो भी करना है मैं करूंगी, किसी यादू से या मंत्र से या तंत्र से जैसे भी संभव हो मुझको बताओ कैसे मेरा पुत्र पुनर्जीवित होगा। तो इस प्रकार पागल जैसे घर घर जाकर इस बात बोली और एक व्यक्ति वो नारी को बताए कि मुझे मालूम नहीं कैसे किसी को पुनर्जीवित करना, लेकिन पास में बुद्ध देव है, वो महान विद्वान है, तो उनके पास जाकर पूछो, उससे आपका कल्याण होगा। तो वो नारी बुद्धदेव के पास जाकर इस प्रकार पूछी, तो कैसे मेरा मृत पुत्र पुनर्जीवित करना, और बुद्ध देव नारी को बताए कि ठीक है सोचो मत, मैं बताऊंगा वो विधि, लेकिन पहले एक काम करो, घर वापस गांव वापस जाकर या किसी जगह जाकर मेरे लिए इस विधि करने के लिए दास राई का दाना लेके आओ, वो तो बड़ी बात नहीं है, ऐसा घर से जिसमें कभी भी किसी का मरण नहीं हुआ। तो उस समय आजकल जैसे नहीं है कि लोग बार बार दूसरा घर जाते, तो एक परिवार एक घर में रहते हैं पीढ़ी से पीढ़ी। तो वो नारी वापस गई अपना गांव और प्रत्येक घर जाकर पूछ कि इस घर में ऐसा है कि कभी भी किसी का मृत्यु नहीं हुआ। नहीं नहीं बहुत ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपना गांव में सभी मकान जाकर ऐसे ही पूछे सब ना ना इस घर में नहीं है, दूसरे घर में प्रयास करो। और इस प्रकार कहीं गांव गए हैं, फिर साक्षात्कार आया कि जात से ही ध्रुव मृत्यु, सबका जन्म जिसके जन्म हुआ सबका मृत्यु होगा। तो शुभ क्या है? जिस जगह में सबका मृत्यु होते, और केवल मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी प्रकार के दुख है, तो कैसे शुभ हो सकते? इस भौतिक संसार में शुभ की आशा बड़ी माया है। शुभ लाभ, लाभ क्या है? हम मृत्यु का समय साथ में कितना पैसे ले सकते? कितना कितना? अंबानी, बिरला, हिंदुजा, कितने करोड़ रुपया साथ में ले जा सकते? कितना? जफा, कुछ नहीं। तो लाभ क्या है? वो सब मायक है। जीवन कितना दीर्घ हो, हम कब इस शरीर कितने दिन रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 से थोड़ा अधिक भी हो सकते, लेकिन अधिकांश व्यक्ति तो 80-85 ऐसे उससे ज्यादा नहीं रहते। और अभी मेरे जीवन में तो लगभग 7 साल हो गया, तो एक क्षण जैसे हो गया, और लगता है ज्यादा से ज्यादा 30 साल और है। इसी किसी व्यक्ति किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन इसी उम्र में तो अचानक मरण तो साधारण है। तो शुभ क्या है इस भौतिक जगत में? शुभ है कृष्ण भक्ति, सर्वशुभ। कैसे? क्योंकि कृष्ण भक्ति से हम वो माया ऐसे सोचना कि शुभ हो सकते इस भौतिक संसार में, उस माया से हम मुक्त होते। हम समझते हैं कि इस भौतिक संसार में सब कुछ अशुभ है। जैसे एक व्यक्ति जेल में है, तिहा जेल या वेलो जेल या किसी भी जेल में, तो उसका मृत्यु दंड होगा। कल वो उसका सेल में है और कल उसको फांसी लगाना है। तो ऐसा उस शाम का समय आया है, वो सेल में बैठ के सोचते रहते हैं कि कल सुबह मुझको फांसी लगाना। तो कैसे वो व्यक्ति का शुभ हो सकते? एक आदमी आ सकते है कि हम ओ ये सेल ज्यादा अच्छा नहीं देखते है, हम नया पेंट लगाएगा फिर अच्छा देखेगा। तो वो व्यक्ति क्या ओ अच्छा होगा, ओ बहुत अच्छा होगा, वो सेल अच्छा देखेगा। तो क्या ना वो क्या खाने चाहते हो? पकौड़े, सब्जी, पूरी, इसकी खाने की रुचि रहेगी? नहीं, क्योंकि जानते हैं कि कल सुबह मुझे फांसी लगाना होगा। और सुंदरी युवती लाना, तो एक बार और भोग करो, तो कैसे रुचि शक्ति तो नहीं होगी क्योंकि कल फांसी लगाना होगा। तो कल या आज भी हो सकता है हमारा मरण, या परसों, या तीन दिन के बाद, या तीन साल के बाद, 30 साल के बाद, सब मृत्युमुखी है। यदि हम देखते हैं किसी व्यक्ति जिसका उम्र बहुत हो गया है, दिन भर पलंग पर सोते रहते हैं, ऐसे श्वास लेते हैं, वो मृत्युमुखी है। यदि हम देखते हैं छोटा सा बालक जिसका उम्र 5 साल है, तो हम नहीं कहेंगे कि वो मृत्युमुखी, वो भी मृत्युमुखी है। सब मरण के ओर जा रहा है। तो क्या शुभ है इस भौतिक संसार? शुभ है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करने से पुनर्जन्म नहीं होते। मृत्यु भक्तों के लिए, मृत्यु तो मृत्यु नहीं है। मृत्यु क्या है? उस समय पापी जन जैसे लोग जो इस अनुष्ठान में सेलफोन बंद नहीं करते, उनके लिए यमराज आते, यमदूतों। यमदूतों आते हैं तो क्या शुभ है? क्या शुभ है इस भौतिक संसार में? ये मृत्यु, मृत्यु का समय है, यमराज के पास जाना है, फिर वो सब विचार होगा क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, ये विचार होते है। भक्तों के लिए मृत्यु नहीं होते है, क्योंकि भक्तों त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजना। भक्तों मृत्यु के समय शरीर छोड़ के भगवान के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो इसलिए कृष्ण भक्ति सर्व शुभ है, और सब कुछ इस भौतिक संसार में, सब कुछ जो शुभ का नाम में चलते, वो जो ऐसे बोलते शुभ, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, वो सब धोखाबाजी है। वास्तविक शुभ है कृष्ण भक्ति, और कुछ नहीं है। तो इसलिए सबके लिए कृष्ण भक्ति करने चाहिए। कृष्ण भक्ति से हमारा जीवन तो पूर्ण शुभ होगा, और यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो और सब कुछ जो हम करते हैं उससे हमारा वास्तविक शुभ या कल्याण नहीं हो सकते। इसलिए हमारी विनती है सभी उपस्थित सज्जनों से, आप कृष्ण भक्ति है उपदेश है, विनती या उपदेश कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो भाई, और सब मीचे, और सब कृष्ण नाम के अलावा सब कुछ मिथ्या है। फले बारे पथ नहीं, भगजन का रास्ता नहीं, जो माचे पीछे, यमराज हमारे पीछे है। हम ऐसे भौतिक संसार में सब कुछ अच्छा है, नो प्रॉब्लम, चलता हूं। वो कौन है? यमराज। यमराज आए हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, मेरे साथ आओ। नहीं नहीं, मुझे जाना नहीं है, जाना है। भक्तों के लिए विष्णु दूत आते हैं। वो श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है, अ सेकंड चांस, दूसरा अवसर। विष्णु दूतों आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि आते हैं भक्तों के लिए, और वो भक्त जो पूरा जीवन में भक्ति किया है वो भक्त को समान सत्कार देके सीधे भगवान के धाम ले जाते हैं। तो कम से कम इसलिए भक्ति करने चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से हम इस दुखमय जगत में भी सुखी रहेंगे, और मृत्यु का समय हम सीधे भगवान के पास जाएंगे, और इस भौतिक संसार में हम वापस नहीं आएंगे, हम चिरकाल भगवान के पास रहेंगे, और वहां पर भगवान का धाम है। प्रतिदिन महोत्सव है, आज यहाँ पर महोत्सव हो रहा है, कैसे लगता है? सब ऐसे अच्छा लगता है नहीं? और कल सबका क्या वापस काम करना है, कल या परसों? परसों। तो आप क्या चाहते हैं, काम करना या महोत्सव आना? महोत्सव। तो हरि भक्ति करो, और आपका प्रत्येक दिन महोत्सव होगा भगवान का धाम में, और जब तक हम इस भौतिक संसार में, काम करना पड़ेगा। तो हाथ में काम, हाथ से काम करना, और मुंह से नाम, और इस प्रकार जीवन अनित्य जानो हसा ताहे नानाविध विपद भा, नाम आश्रय करी जतने तुम्हें थाका अपना काज। तो हमें सदैव स्मरण करना चाहिए कि इस जीवन अनित्य है, क्षणिक है, सदैव स्मरण करना चाहिए, मैं यहां पर हूं, यहां नहीं रहूंगा इसी परिस्थिति में। और जीवन अनित्य जाना सा था है नानाविध विपद, और बहुत विपत्ति होती है, अंतराय होते है, बहुत कष्ट होते है, कष्ट जो लेबर करते है कुवैत में उनको बताने का जरूरत नहीं है, तो कितना कष्ट से वे जीवन व्यतीत करते है। तो सदैव स्मरण करो कि जीवन अस्थाई है, और दुखमय है, कष्टमय है, और जो भी काम करते हो, ये भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है। वो जो भी काम करते है तो उस करो और भगवान का दिव्य नाम में आश्रय ले लो, और इस प्रकार भगवान की कृपा से हम भगवान के धाम जाएंगे। इस प्रकार भक्ति सर्व शुभमय है। हरे कृष्ण। So if anyone has any question, अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछे। You can please ask. No, I won't take more. I'll hold it, but I won't. Yeah, salt must be here. Ginger. Maybe I'll go with it later. Any question? Prashna, Shankar. ये जानते हुए कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी किसी जीव के पास पर्याप्त धन रहते हुए भी वो भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। जैसे किसी के पास लाखों रुपया है तो कम से कम वो चाहे तो ये मृत्यु से पहले गीता का दान कर सकते हैं। इसके लिए वो पर्याप्त धन रहते हुए वो धन को पकड़ के रखते हैं और मृत्यु आ जाती है, इसलिए क्या करना? क्या करना? सब भगवान सबको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, तो लोग वो स्वतंत्रता से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, या अगर चाहते हो तो कृष्ण भक्ति तो नहीं करेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए लोग को कृष्ण सेवा करवाना। अगर नहीं करते हम क्या कर सकते? हमारा कर्तव्य है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण उपदेश बताना। लोग ग्रहण करेंगे या नहीं वो उनका चुना है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि इस दुनिया में बहुत सारे भक्त है, बहुत सारे असुरी प्रवृत्ति भी आदमी है, तो हमने कई बार पढ़ चुका है, कई महाराज से हम सुन चुका है कि कोई एक बार अगर एकादशी तिथि कर ले कोई भी आदमी जो कि बहुत पापी है, उसको सब जो पाप किया है वो मुक्त होता है। तो हमने ऐसे बहुत आदमी अभी तक देख रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति है, फिर वो एकादशी भी करता है, तो उसका अंत में क्या होगा? एकादशी व्रत पालन करने से हम पाप के फलों से मुक्त हो सकते, लेकिन वो प्रवृत्ति बदलाना तो सबके प्रवृत्ति बदलाना नहीं होते। यदि लोग एकादशी व्रत पालन करते कुछ भौतिक कल्याण के लिए वो मिल सकते, लेकिन हृदय शुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो एकादशी पालन करना का प्रचार के साथ तो किस लिए श्रेष्ठ कारण क्या है एकादशी व्रत पालन करना? हरि की प्रीति, वो वास्तविक कारण है एकादशी व्रत पालन करना। ऐसे ही शास्त्र में ऐसे सुविधा है, भौतिक सुविधा, जिससे लोग की श्रद्धा बढ़ेगी शास्त्र में कि यदि मैं ऐसा करूंगा वैसे फल मिलूंगा। लेकिन वास्तव में सभी शास्त्रों का चरम उद्देश्य है सबको कृष्ण भक्ति में लाना। सब लोग इसलिए प्रस्तुत नहीं है, इसलिए कुछ भौतिक सुविधाएं ऐसे हैं। तो लोग अगर एकादशी व्रत में विश्वास करते हैं, पालन करते हैं कुछ भौतिक सुविधा के लिए, तो उससे, क्योंकि वो हरि का वासा है, उससे उनके हृदय में धीरे धीरे वो प्रवृत्ति आएगी हरि सेवा करना। और वो प्रवृत्ति जो सुप्त रूप में है, जो प्रवृत्ति जो बीज के रूप में है, तो फलित होते हैं साधु संग में। जैसे गंगा में स्नान करना तो सब पाप से मुक्त होते लोग, लेकिन स्नान करके फिर और भी पाप करते। वो प्रवृत्ति, पाप करने का प्रवृत्ति से वो शुद्धि बहुत समय लगते है गंगा स्नान करना। इसलिए गंगारा परश होले पश्चात भवान दर्शन पवित्र करो ऐ तो मार्ग। तो हृत पाप से मुक्ति होती है गंगा स्नान करने से और एकादशी व्रत पालन करने से। लेकिन पूरी हृत शुद्धि होती है वैष्णव, शुद्ध वैष्णवों का संग करने से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। महाराज, मैं चैतन्य चरितमृत में पढ़ा वैष्णव अपराध सबसे बड़ा होता है। हम अनजान में कभी वैष्णव अपराध हो जाएगा तो हम क्या करना है? क्या करना है? यदि हम वैष्णव अपराध करेंगे तो वो वैष्णव के चरण में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। उससे अच्छी विधि है सतर्क होना जिससे वैष्णव अपराध ना हो। ऐसा ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि कैसे मैं वैष्णव अपराध से मुक्त होऊंगा, ऐसे सोचना ठीक नहीं है। सोचना चाहिए कि मैं वैष्णव अपराध नहीं करूंगा, ऐसे सोचना मैं अपराध करूंगा बाद में क्या प्रायश्चित करूंगा सोचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सोचना अपराध का जनक है। Why do we seek pleasure? Yeah, even after you don't like that idea? For a look, You don't like that idea? Then we'll beat you with shoes. You don't like the idea of pleasure? No, it is pleasurable, but won't you get bored after some time of being? No, there's no boredom in the spiritual world. Everything's fresh and new. Every time the devotees see Krishna, it's as if they were seeing him newly for the first time. That's spiritual. In the material world, there's boredom. What food do you like best? Yourself? What food do you like? I normally eat curd rice. You like curd rice. So if we gave you only curd rice to eat, yeah, every day, three times a day, it will cost. Well, after a few days, you'd say, and now, curd rice! And next time, you like curd rice, right? You told me you like curd rice. We'll give you only curd rice, nothing else. So you'll say, give me some rasam. But in the spiritual world, there's Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, and Krishna, and Krishna, and Krishna, and Krishna, and Krishna, and Krishna, and Krishna, and we never get bored because Krishna's always attractive in all amazing ways. And Krishna is full of transcendental varieties also. You can never tell what he's going to do. It's all fun, all bliss. Hare Krishna. मेरा एक क्वेश्चन है जी कि भक्ति में कुछ सालों तक साल दो साल तक भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद वापस भक्ति से विचलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं इस मार्ग से चलना, तो उसके लिए नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे सोचना मत. मैं इस मार्ग में आया हूँ, रहूंगा. भगवान और भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ के मैं रहूंगा. सदैव उनके भक्ति में लीन रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वैष्णव चरण हमारा बल है. साधु संग में रहो और दृढ़ संकल्प करना. मैं अभी बहुत बहुत जामों के पश्चात इस दुर्लभ अवसर मिला कृष्ण भक्ति करना, तो हे भगवान मुझको यथार्थ बुद्धि और बल दीजिएगा जिससे मैं आपके चरण से कभी भी छूट नहीं होऊंगा. हरे कृष्ण. गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम. गुरु जी, इंसान के पास में तीन गति होती है, बैंकुट, मोक्ष और स्वर्ग. उसमें जाने के लिए और नरक. गीता में भगवान कृष्ण कहते उर्ध्वंग छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्ति स्तो अधोगच्छन्ति तामसः. जो सात्विक है ऊपर जाते, जो राजसिक है मध्य स्थल में रहते, और जो तामसिक है तो नीचे जाते. तो क्या करना जिससे ऊपर जाना, वो आपका प्रश्न. तो ऊपर हम स्वर्ग तक जा सकते, उसके परे मोक्ष, और उसके परे भगवान का धाम. वहां जाने के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. इस कलि युग में मुख्य उपाय, एक ही उपाय, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam, Kalao Nasjeva, Nasjeva, Nasjeva, Gatira Nyata. Is Kali Yugme Harinam Kanachahye. Jo Harinam Karte Puri Shadhase, Aparad Nahikarke, Bhagavan Ke Dham, Vrindavan Dham Jate, Wohi Karnahe. Saral Upai, or Fal Sarvasreshte. Good bargain. Hare Krishna, Abba. Hare Krishna. So, we'll finish.